चलिए, रुकू का टॉपिक है मुनाफिकों की घबराहटें, आयत नंबर 123, 123। मुसलमान सीसा पिलाई दीवार की तरह है, आयत 124, 124। कलाम एक ही था, असर दो तरह से हुआ, आयत 125, 125। जो दिल में था कुरान की बारिश से वही बाहर आया, आयत 126, 126। आजमाइशें इसलिए आती हैं कि तौबा कर लेते, आयत 127, 127। मुनाफिकों के गैर संजीदा रवैये, और 128, 128। ये नबी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए तुमको जहन्नुम में जाता नहीं देख सकता, और आयत नंबर 129, 129। मुझे मेरा रब काफ़ी है। मकासिद देखेंगे इस रुकू के। पहला मकसद है ईमान वालों का कुफार से किस तरह मामला हो, इसको जान कर अमल कर सकें। अगला मकसद है कुरान पाक पढ़ने के बाद जो मुख्तलिफ रवैये सामने आते हैं उनको जानकर अपने ईमान का अंदाज़ा लगा सके। अगला मकसद है मुश्किलात में से खैर की राहें कैसे निकलती हैं, इसको जान सके। फिर अगला मकसद है किसी के साथ सच्ची खैर ख्वाही का क्या मतलब है, इसको जानकर खैर ख्वाह बन सकें। और आखिरी बात, अल्लाह पर तवक्कुल करने के बाद इंसान के दिल की क्या हालत होती है, इसको जानकर तवक्कुल करना सीख सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आप तिलावत सुनेंगे।